إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات في توفيق برمبي عز وجل كي سنو درس التوحيد بني أمل كي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu melni sunu bindu demb bi ñi ngi won ci tombe bu am solo, ndax xam ngeen ne ñi ngi ci ñettelu tombe bi nga xam ni bokku na ci benn ci tombe yooye borom téere bi duppee ne julit bu nekk da ko war a xam, waaye nag mu jafe ko. te muy lan? Maanaam ki gëm yàlla te kennal ko, topp yonantam, daganut ci moom, mu dem di méngoo aka farandook aka bëgganteek ñi noonu yàlla. waaye xam ngeen ne démb muwaalaat googee ak muhaadda bi ca lañ nekkoon doon ko leeral. muhaadda maanaam ki nga xam ni dafa noonu borom bi tabaaraka wa taala, noonu yonantam, noonu diinam. loolu la muy tekki borom téere bi neewoon na la mooy ka nga xam ni dafa nekk ca pegg ca geneen wàll, maanaam nekkut farandok borom bi tabaaraka wa taala, wala nekkut di farandok borom bi tabaaraka wa taala, nekkut di méngook borom bi tabaaraka wa taala, mangook nekkut di farandok way gëm yi, waaye kay moom ma nga ca peggug weddi yàlla, foofee la fare. waaye waxoon nañ la ni méngoo googu muy almuwaalaat dafa séddalikoo ñaar, dafa séddalikoo ñaar, ma ngoog. ndax xam nga ni sunu borom dane waman yatawallahum minkum fa innahu minhum, xam nga loolu aaya alquran la. ma ngoog képp ku méngoog ñoom ci ñoom nga bokk, maanaam képp ku méngoog yéeféri ci yéeféri nga bokk. waaye démb waxoon nañ la ni du da ngay gis benn aaya alquran da nga jël ko di ko dóor ci kaw nit ñi, déedéet ma ngoog. waaye ab masala moom faaw nga dajale dalil yi nga xam ni moo ci rot yépp, bu boobaa ca ngay mën a xam ban génnuwaay ngay mën a génnee ci masala ba. loolu moo tax borom xam-xam yi bañ ca taxawee gis nañ ne méngoo googu, maanaam méngoog yéefar yi, dafa am ñaari xaaj. bàyyil xel bu baax, benn bi moom lañ tuddee attawalli, beneen bi lañ tuddee almuwaalaat. attawalli waxoon nañ la ni mooy lan. lan mooy attawalli? mooy mahabbatu shirk wal mushrikin, mahabbatu shirk wal mushrikin, bëgg kéeféer, maanaam bëgg bokkaale ak bokkaale kat ya en même temps, ma ngoog. wala boog nusratu lkuffaar ala lmuslimin qaasidan duhuura lkufri ala lislaam, nga dem dimbali yéefar yi ci kaw jullit ñi, nga dimbali yéefar yi contre jullit ñi ñu dal seen kaw. sa jubluwaay nekk lan? sa jubluwaay nekk ak kéeféer noot islaam, ak weddi yàlla noot islaam. loolu mooy attawalli. tawalli gii nag gis nga ni mu mel, mooy ba nga xam ni kuko def dal di dugg ci aya banan wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum ku mengok ñom ca ñom nga bok manam ki bëgg kéfir bëgg yéfer yi wala bok ka dem di dimbali yéfer yi ci kaw julit yi te bëgg lan ak kéfir not islam waaw bi moy bi nga xamni moy génné nit ci diiné islam waye budé benen bi té moy al muwalat nga xamni moy lan mom muwalat moy mahabbatul kuffar li ajli dunyahum bëgg yéfer yi ngir seen aduna kep xam nga kon lolu du mbiru diina mais ngir lan la ngir sen aduna kep lolé ab julit bu ko défé génné wu ko ci islam wayé nak lamu def manam nek na lo xamanteni ni lu islam wattandiko lo ab julit la gis nga ko lu islam wattandiko lo ab julit la mais nak defut lo xamni genné nako ci islam kon lolu lu jar di bayilo xel la motax tombu yu melni buñ ci éggé faaw ñu faram faacc ci léral ci ndax dafa bari lu ci aju té la ci aju nek lo xamni risque la da xam yeen gis ngeen ni ñu bari yomb na ci ñom ñu gessu tumal sen mbokk julit ne ab yéfer lañ rawati na nak ñi nga xamni ñoy njitu rew yi ngay fekk ndaw yu bari nga xamni sen deret day tang da ngay fekk ndaw yu bari nga xamanteni ni janguñu téré pasfasi janguñu pasfasi ahli sunna ba mu leer ci ñom amana jang nañ ben masala ñaari masala wala deg nañ ben waxtaan wala lenen wala lire nañ alquran yel tradition bi lire wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum ñu ne acca kon suñu president yi dañuy jëflante ak yéfer yi kon ay yéfer lañ xam nga lolu bari na lu ngeen koy deg wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum bari na lu ngeen di deg lolu ñu ne ah suñu president bi de mom def na de yéfer yi nangam wala wax na ak yéfer yi nangam wala dem na ci mbiru yéfer yi kon yéfer la ndax yalla neena wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum demewul nonu de waaw aya bobu dafa am ñaari mbir yu nekk ci suufam ñaar yoyu moy lan at-tawalli ak al-muwalat at-tawalli ka ca tabbi aha koku moy wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum waye budé muwalat la nga xamni ngir aduna kep la koku gennewut nit ci islam dalil bi ci lolu mbokk yi moy qissa sahabi bu tedd bu bax bobé nga xamni bokkon na ci gaña nga xamni dañu taxawé won badar moy khatib ibn abi baltah mango sunu yonnata alayhi salatu wassalam dafa wajal pour jamar lok ñi nga xamanteni ni ñom ñoy nonu islam yi khatib bind ben lettre diko envoyé ña nga xamni ñoy yéfer ya ma ngok di len bayyi lo xel ngir ñu fakandiku ngir waccay wo xamni yonnati bi alayhi salatu wassalam mi ngi koy wacc pour ñew jamarlo ak ñom mu avertir len manam ñan la avertir yéfer ya mu yéferi makka ya gis nga de sunu borom jalla wa ala daldi xamal yonent bi alayhi salatu wassalam xew xew bobé ba yonent bi dal di yablé ba ñu récupérer lettre bobé aha mu am ci sahaba yi ku ne yonent bi ki dé bayil ñu dag bopam ndax ki mom dal dinay tabbi ci nafiq yonent bi ne len def len dank wo len khatib mu ñew ñu wo khatib mu ñew yonent bi ne ko ya khatib ماذا حملك على هذا منكو يا خاطب لن مولا يوب تي لي خاطب تونت كو نيكو فان لكل من اصحابك يد في مكه يحمي به ماله وليس لي يد فاردت ان يكون لي بذلك يد أحمي بها مالي في مكة. في مكة mune ko ci sahaba yi ku ci nek am nga ku lay samal la nga dessé la nga yor makk bam dess man mune ma yaakar ne li buma ko sekké ñom lolu dana nek lo xamanteni ni dana tax ñu mën ma ca samal samay am am ya ma fa yoré xam nga lolu mbiru aduna la yonent bi ne sahaba yi sadaqakum waxna len deug kon khatib lolu mu def garawna wala garawul gis nga jël lo xamanteni ni wattaayu julit ñi la daal di ci informer nonu islam yi ñu fagaru mais and ak lool ndax yonent bi dañe khatib yefer la ndax yonent bi neena khatib nafiq la dedet gis nga kon nekkul rek jëflante gok julit jëflante nako yefer rek ñu nako yefer nga nekkul dugante gok president yi dañ koy dugante deku yefer yek yenen jitu refer ñu ne len yefer ngeen lolu bayiko xel bu bax ndax taksep julit yefer mom bu nekkut yefer waxon na la ko dembu day delu ci wat ci yow kon risque mo ci nek kon lu mel nonu bala nga ci boyal salam meñ da nga wara am ay firnde yu leer waye da nga wara doxé ay qawaid yu leer lolu motax borom xam xami ahli sunna ñu teur teur yi faram faccé masala yi ni waaw du ko jog rek ñu né yéfer dédét du ko def rek wala ku jokkok gaña rek yéfer yi ñu né yéfer dédét ma ngok mbir ya agut fofu melut nonu doxéwul non kon lolu daf lay gëna jox né ndekété kon surtout ndaw ñi nañuy déglu borom xam xam yi nañuy delu ci borom xam xam yi nañuy jang téré borom xam xam yi nañuy bayyi xel teur yi nga xamni borom xam xam yi ñang koy teur diko léral li nga xamni moy ayé ak hadith yi ayé nekul wala ay alcorane wala hadith nekul rek lo xamni yow da ngay ñew jël li ben tradition am ci sa déginu bop rek jël ayé ba ko dajël door ko ko bu yagge ken dotul dess ci islam gis nga ko kenn dootul dess ci islam amon na dekk bo xamni ñu ñuy wax ay takfir yuun ño fa nekkon ay takfir yuun moy ñi nga xamanteni dañuy yéferlo julit ñi té tégguñu ko fenn té pourtant ay ayé alcorane lañuy jël diko door ci kaw julit ñi takfir nañu réew ma bam dess ñom ñaar fañ mujjé moy takfirante ñom ñaar gis nga ko ma nga kon lolé la koy waral moy ak rir sori yoonu borom xam xam yi sori yoonu borom xam xam yi ahli sunna sori képparuk alquran ak sunna mago gis nga qissa khatib bi ci sunna la rot kon daf lay won importance sunna nekete sunna day ñew di leral alquran ndax suñ la bayyi won ak aya bobu kesse wama yatawallahu minkum fa innahu minhum kon nga ne khatib limu def yefer la nga takfir sahaba wala nga takfir keneen ak keneen ko gis mu jëf ju mel nonu waye jëf ja aggu ca lolu sunna mo ñew diko leral kon gis nga sunna day ñew di firi alquran ñi japp ne kon dañ fe wara ba sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam nañ xamni ñoo ñi ngi ci reer ñi ngi ci sankute gis nga ko qissa khatib bi sunna mo ñew indi ko mu leral kon aya bi ak yenen aya yi mel ni borom xam xam yi genné ci kon né ndekété dafa am lu ñu tuddé muwalat ak tawalli tawalli moy ba nga xam ni nak moy bu graw bi bu ko julit défé mën na ko genné ci islam mais muwalat agut ci grawaay ci mu genné julit ci islam bu ko défé kon mbokk yi lolé ñu bayiko xel bu baaxa baaxa baax tombe bu am solo la waaw tombe bu am solo la waye point la bo xamni risque daf ci nek waaw risque daf ci nek benen bi moy ñeelut ñi nga xamni ay ndaw lañ wala julit ñi nga xamanteni duñu ay borom xam xam ay awam lañ ñeelu leen ñuy takfir di génné nit ñi ci islam xam nga dafa am lo xamni islam daf ko organiser par exemple tay buñ newon ku ndialo ñu door la témer yar kan moy door témer yar autorité bi la islam jox lolu mais joxuko ay individualité wala ay groupe nit dedet kadalika takfir goge islam dafa am ñum ko jox ñu téy ko diko tek ci xam xam diko tek ci yoon da gis ko xamni jangu sax ben téré ma ngok fatiha bu wër sax munuko kumu dajel ne la yéfer kumu dajel ne la yéfer mbir mi doxé wut non bu ko défé kon mbokk yi dañuy tek fofu suñu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.